opo ise ono wong sing puro nompo aku sing ra sepiro sing ra suke pondo duweku mung setyo lan wani rekoso kanggo mbahagiano wong sing tak tresno. You.